دغا باز رے ہوئے دغا باز رے تور نینا بڑے دغا باز رے रे है दगाबाज रे तोर नैना बड़े दगाबाज रे कल मिले हाँ कल मिले है कल मिले हमको भूल गए आज रे है दगाबाज रे है दगाबाज रे तोर नैना बड़े दगाबाज रे दगाबाज दगाबाज दगाबाज रे तोर नैना बड़े दगाबाज रे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बतिया काहे खफा ऐसे चुलबुल से बुलबुल काहे ना तुमाने बतिया काहे पड़ा पीछे जाने दे बेरी जिंदगी अपनी हम तो कदान दे दे मुस्कुरा के जो मांगे परान दे दे कल मिले हो कल मिले है कल मिले हम कबूल गए आज रे है दगाबाज रे है दगाबाज रे तोर नैना बड़े दगाबाज रे जहाँ हमसे हम तो से डरते ये सब जाने मोरी रानिया है डरता जहाँ हमसे हम तो से डरते ये सब जाने मोरी रानिया है मस्का लगाओ ना छोड़ो जी छोड़ो समझती इस अदा पे तो हम कुर्बान गए जी तोहरी नाना में हामी है जान गए जी कल मिले ओ कल मिले है कल मिले रे हम कबूल गए आज रे दगाबाज रे दगाबाज रे तोर नैना बड़े दगाबाज रे दगाबाज दगाबाज दगाबाज रे है तोर नैना